1. In de beginfase van de coronapandemie zijn ook in Nederland mogelijk mensen overleden door de bijwerkingen van het malariamiddel hydroxychloroquine. Arts microbioloog Mark Bonten heeft het in de Volkskrant over mogelijk honderden doden. In de stad Guayaquil in Ecuador melden lokale media confrontaties tussen de strijdkrachten en drugsbendes, overvallen, plunderingen en schietpartijen. Ook in de hoofdstad Quito is het onrustig. In Ecuador geldt sinds gisteren de noodtoestand na de ontsnapping van een beruchte drugscrimineel. Op een aantal plaatsen gebeurde vanochtend ongelukken door gladheid. Er waren vooral problemen in en om de stad Groningen. Auto's belanden in de sloot en op snelwegen waren ongelukken op spekgladde wegen en was niet gestrooid. En trainer Suzanne Bakker van de vrouwen van Ajax moet aan het eind van dit seizoen weg. Bakker veroverde vorig seizoen het kampioenschap. Dit seizoen staan ze eerste in de pool in de Champions League. Bakker had haar vertrek niet zien aankomen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl de formerende partijen beginnen aan dag 2 van hun onderhandelingen op de Zwaluwberg, is mijn gast van vandaag begonnen aan wat nu eindelijk zijn jaar moet worden. Want na jaren van soebatten, onderhandelen en vooral procederen kan hij echt aan de slag. Een tijd lang dreigde zijn hele project nog in het water te vallen toen Johan Vollebroek van MOB naar de rechter stapte. Hij wilde een streep door de rekening vanwege de uitstoot van stikstof bij de aanleg, met verstrekkende gevolgen als hij zijn zin zou hebben gekregen. Dan kon de bouw namelijk ook in de rest van het land niet langer worden vrijgesteld van kleine uitstoot bij de aanleg van bijvoorbeeld huizen en wegen. Maar de rechter ging er niet in mee en dus kan Portos nu van start. Portos? Ja, Portos, weet u nog? Dat is dat hele grote project om CO2 af te vangen en op te slaan in voormalige gasvelden onder de Noordzee. Zo'n 20 kilometer uit de kust, 3 tot 4 kilometer diep, kostte 1,3 miljard euro. Het hele plan kon oorspronkelijk rekenen op veel kritiek vanuit de milieubeweging, want hoezo moeten we CO2 opslaan? We moeten simpelweg CO2 minder gaan produceren. Is daar het adagium. Over 6 jaar moeten we tenslotte al zo'n 60% minder uitstoten. Hans Meeuwse is de baas van Portos. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de eerste buis de grond al in? De eerste buis gaat in februari, maart de grond in. Dus, maar ze liggen wel al klaar. Dus, juist. En hebt u Johan Vollebroek al uitgenodigd om het lintje door te knippen om het hele project in gang te zetten? We hebben Johan Vollebroek niet uitgenodigd nog, maar hij is van harte welkom als hij wil komen kijken. Juist. Het project heet Portos. Er is een ander inmiddels nieuw project dat u gaat volgen. Dat is nog groter, dat heet Aramis. Ja, allemaal afgeleid van de drie musketiers. Ja, dat lijkt zo. Dat zijn afkortingen. Maar het zijn toevallig wel allemaal afkortingen die te maken hebben met de drie musketiers. En wat hebben de drie musketiers met CO2-opslag te maken? Geen idee. Maar dat is uiteindelijk zo geworden. We hadden bij de Hoogovens hadden we een Atos-project en nu een Portos. En we gaan nu naar Aramis. En ik begreep dat er ergens in Europa ook nog een project D'Artagnan heen is. Ik hoop niet dat het voorspellend is en dat er maar 4 zijn. Maar, De drie musketiers waren er 4. Ja, dat waren er eigenlijk 4. Er waren er eigenlijk 4, maar ja. Dan zijn de 4 namen wel op. Dan zijn de namen op. Juist. Goed, het project gaat van start in 2024. Dus dit jaar moet uw jaar worden. Absoluut. Absoluut. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Dank u. Eerst eens even, want er gaan buizen de grond in, zegt u. Wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren het komende jaar? Wat we gaan doen is, we gaan buizen aanleggen in de haven van Rotterdam. Ja. Waarbij we aansluiten een aantal grote klanten van ons die hun chemische processen zodanig gaan inrichten dat zij de CO2 kunnen afvangen. Ja, dan hebben we het over Shell, Exxon, de olies. Shell, Exxon, Air Products, Air Liquide, chemische faciliteiten. Mm. We brengen dat naar de Maasvlakte, daar staat een compressiestation en dan brengen we het een 30 kilometer uit de kust en dan gaan we het daar in de grond stoppen. Ja, het is 20 kilometer uit de kust, toch? Sorry. Ja, maar ja. Binnen de territoriale wateren dus? Correct, ja. Is dat bewust? Het was beschikbaar, een beschikbaar leeg veld. Je zou ook de oversteek kunnen maken naar het Engelse continentale vlak. Daar zijn ook velden beschikbaar. Maar het was toevallig omdat dit veld, dit lege gasveld daar lag om het in op te slaan? Ja, correct. Juist. Correct. Hoe komt de ISO 2 daar eigenlijk? Hoe komt de CO2 daar? Ja, in dat gasveld. We injecteren dat. Dus we injecteren dat in eerste instantie gasvormig. En later, dankzij de speciale eigenschappen van CO2 in zogenaamde dense phase. Daar gedraagt CO2 zich als een vloeistof. Ja. Onder een bepaalde druk en temperatuur. En dan gaan we het injecteren en brengen het naar een 3000 meter diepte. Maar dat betekent dat u, neem ik aan, een buizenstelsel moet aanleggen richting dat gasveld? Wij leggen inderdaad een buizenstelsel aan over de zeebodem, één buis naar een bestaand platform. Het platform is het platform dat gebruikt is voor de winning van gas. Op dit moment is het in het gebruik voor de winning van gas. En eind dit jaar gaan we dat platform ombouwen van een winningsplatform naar een injectieplatform. Juist. Nou is de techniek om CO2 te injecteren in gas- of olievelden niet nieuw. Dat gebeurt al sinds de jaren 70. Maar dat is vaak om de druk in zo'n veld op te hogen, zodat het laatste restje gas of olie er ook uitgehaald kan worden, toch? Als ik goed ben geïnformeerd. Dat is correct. Dus de techniek is niet nieuw. Het wordt al gebruikt. Het wordt op andere plekken ook gebruikt. Er zijn ook daadwerkelijk al projecten die alleen gefocust zijn op de opslag van CO2, maar onbeperkte schaal. Ja. Op deze schaal binnen Europa is het een van de eerste en grootste initiatief op dit moment. Dus het is een vrij uniek project om CO2 de grond in te stoppen zonder gas of olie eruit te halen. Dat is echt vrij uniek, in ieder geval in ons deel van de wereld. Correct. Juist. Ja. Is er veel internationale belangstelling eigenlijk? Er is heel veel internationale belangstelling. Dat hebben we gezien rond de uitspraak van de rechter. Ja. Binnenkort geven we daar ook een tweedaagse conferentie waarin we ook uitleggen aan een heleboel belangstellenden over wat we daar precies allemaal aan het doen zijn. Ja. En hoe het ontwerp eruit ziet. En mensen helpen in andere landen die met dezelfde initiatieven bezig zijn om te kijken hoe ze dat kunnen oppakken. Ik kan me voorstellen dat olieproducerende landen hier ook wel oren naar hebben. Dat is zeker. Ik bedoel, de olieproducerende landen zien natuurlijk zeker naar Dubai hun verdienmodel. De klimaattop, ja. Ja, de klimaattop zien ze hun verdienmodel natuurlijk. De knoppen gaan, wou je zeggen, ja. ook die kijken naar manieren waarop zij geld kunnen verdienen daaraan. Ja. Bent u daar al over de vloer geweest eigenlijk? Hebben ze al gezegd, Hans, kom eens langs, even praten? Ik heb toevallig inderdaad afgelopen zomer gesproken met de minister van Energie van Saoedi-Arabië, die toevallig in Nederland was. Ja. Juist. Ja. Goed, even terug naar het project. Is het veilig? Het is absoluut veilig. Weet u het 100% zeker? Ik weet dat 100% zeker. Er zijn zorgen over, dat weet u ook. Er zijn altijd zorgen. En ik denk dat dat zorgen moet altijd. Ook ik heb zorgen. Ik blijf zorgen. En die zorgen zijn ervoor om te zorgen dat je heel goed in de gaten houdt dat het veilig gaat gebeuren. Ja, want in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld in Australië, is er wel eens CO2 uit zo'n opslag weggelekt. Er zijn ongetwijfeld op andere plekken in de wereld dingen gebeurd. En dat is bij uitstek een gelegenheid om goed te analyseren wat daar is gebeurd, waarom dat is gebeurd, hoe dat is gebeurd. Ja. En vervolgens de lessons learned daarvan mee te nemen in je eigen ontwerp, te zorgen dat het bij jou niet gebeurt. Nou ja, ik las dat in Australië CO2 is ontsnapt uit zo'n omslag, zal ik maar zeggen, wegens een poreuze bodemlaag. Of in elk geval is het in een andere bodemlaag terechtgekomen dan de bedoeling was. Met andere woorden, Het is kennelijk opgestegen, denk ik dan. Wat gebeurt er eigenlijk als CO2, laten we zeggen, in die hoeveelheden vrijkomt in de buitenlucht? Is het gevaarlijk voor de mens? Ik geloof het wel, hè? Twee punten, laten we het even zo zeggen. De injectie die wij doen is in een bestaand gasveld dat we heel goed kennen, waarvan we heel goed weten wat daar plaatsvindt. Ja. Dat is anders als je het in een nieuw veld doet en wat je nog niet goed kent, waar je alleen schattingen hebt gedaan van wat de houdbaarheid daarvan is. Ja. Dit gasveld kennen we heel goed en heeft al duizenden, honderdduizenden, miljoenen jaren gas bevat. En daar zitten afsluitlagen op die echt voorkomen dat het gaat lekken. Ja. Dus ik ben ervan overtuigd dat het niet gaat lekken. En zelfs als het in enige mate buiten het reservoir is wat we nu hebben bedacht, ja, dan zit het zo diep onder de grond, onder zulke dikke afsluitlagen dat het echt niet naar de oppervlak komt. Nee, maar het is wel zo dat als het in hele grote hoeveelheden naar buiten zou komen, hele grote hoeveelheden CO2 ineens, zijn dodelijk voor de mens, toch? Het is absoluut zo dat als je kijkt naar CO2, dat als het in hele grote concentraties zich verzamelt op een diepliggende locatie, dan is het gevaarlijk voor de mens. Ja. We hebben het geluk dat we in Nederland in een plat land leven en dat CO2 zwaarder is dan de gemiddelde lucht. En dat betekent dat het zich over de bodem verspreidt, dus dat het heel snel zich verspreidt over een grote oppervlakte. Ja. En dat is dat betekent dat zelfs als er überhaupt ooit iets zou lekken, dat de verwachte schade heel beperkt zou zijn. Goed. Het hele project kost 1,3 miljard euro. Dat is correct, ja. Grotendeels vanwege overheidssubsidies tot stand gekomen. Nee, dat is niet zo. Oh, dat las ik. 102 miljoen vanuit Brussel. Ja, dat is op 1,3 miljard is natuurlijk maar een beperkt bedrag. Zeker. En de participanten zijn semi-overheid. Bijvoorbeeld het havenbedrijf uit Rotterdam of de GasUnie. Nou, dat zijn staatsondernemingen. En staatsondernemingen die daarin investeren, die daar geld in stoppen. Ja. Die daar ook een enorm belang in hebben. Zeker het havenbedrijf Rotterdam heeft natuurlijk een belang dat haven decarboniseert. En dat geldt zeker ook voor EBN en voor de GasUnie. Maar het geld dat ze erin stoppen, dat wordt wel gewoon doorverdiend, terugverdiend. Want de kosten worden gewoon doorbelast aan de klanten. Ja. En de klanten zijn dus de olies? Zijn chemische bedrijven, ja? Waaronder Shell, Exxon, Air Products en Air Liquide. Ja? We doen dat niet. Wij doen geen post-combustion, CO2 die vrijkomt na verbrandingsprocessen. Mm-hmm. Maar puur uit processen die op dit moment niet eenvoudig om te zetten zijn naar groene energie. Als ik goed ben geïnformeerd, gaan die petrochemische bedrijven zelf zorgen voor de afvang van die CO2. Correct. En die komt vervolgens bij uw buis terecht. Ja, dat is correct. En u hebt daar dus een mega compressor staan. Het ding zal wel groot zijn, neem ik aan, toch? Niet? Ja, sterker nog, we hebben er sowieso drie al besteld. Ja? Dus, wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe groot zijn die dingen? Ik denk dat u wel moet denken aan een eensgezinswoning. Ja. Ja. Voor één. Ja. Juist. En nou is de kritiek dat je ontzettend veel energie nodig hebt om die compressoren te laten draaien en voldoende druk te kunnen opbouwen om die CO2 die buis in te krijgen. Ja, dat is ook zo. Ik denk dat dat zo is, maar er is energie nodig. Dat is absoluut zeker. Je moet dus gas comprimeren en vervoeren en transporteren. Ja. Maar de opbrengst is er ook. Ik bedoel, laten we helder zijn, we halen 2,5 miljoen ton per jaar uit de atmosfeer. Daar komt het eigenlijk neer. We zorgen ervoor dat die niet in de atmosfeer terechtkomt. En als je dan kijkt naar het streven van Europa, waarbij we uiteindelijk 50 miljoen ton per jaar zouden moeten afvangen in heel Europa, levert Porthos daar een significante bijdrage aan. Ja, en dus bij het opwekken van die energie, is dat groene energie? Absoluut. Het zijn windmolens en zonneparken. Wij sluiten een contract af met een groene energieleverancier. Dus het is niet zo dat bij het opwekken van de energie die nodig is om die CO2 af te voeren de buis in, dat daar weer nieuwe CO2 vrijkomt? Nee. Nou ja, dat is toch maar even om het vast te stellen. Ja, zo is dat. En sterker nog, wij installeren zonnepanelen op het platform op zee, zodanig dat de meter- en regeltechniek die daar aanwezig is gewoon met lokale opgewekte energie gaat werken. Ja, wat gebeurt er eigenlijk met die buizen als het veld vol zit? De buizen die op het land liggen, die zouden kunnen worden hergebruikt. Ja. De zeeleiding, ja, dat is op dit moment niet bekend. Als er andere projecten tegen die tijd nog nodig zijn voor opslag van CO2, zou die buis wellicht verlengd kunnen worden of hergebruikt kunnen worden. Ja. Maar anders moet die opgeruimd worden. Ja. Het is niet zo dat als er een slimmerik ooit bedenkt dat we CO2 ook nog een klimaatvriendelijke manier kunnen gebruiken, dat die buizen daar dan nog liggen om het er weer uit te halen. Dat is niet onze doelstelling. Onze doelstelling is permanent opslag. En dat betekent ook dat op het moment dat wij na 15 jaar en 37,5 miljoen ton CO2 in de grond hebben gerealiseerd, dat we het dan afsluiten. Ja. Een enorme betonnen plug erin. En dan is het permanent opslag. Klaar. En dan zit het in de grond en komt het er nooit meer uit. Correct. Ja. Ja. Waarom betalen eigenlijk uw klanten, dus Shell en Exxon, zeker Shell maakt toch heel veel winst, niet gewoon de hele rekening van 1,3 miljard? Nou, de facto betalen ze dat ook. De klanten betalen de hele rekening van 1,3 miljard plus een rendement. En ze betalen dat over de komende 15 jaar. Dus het is in zekere zin een voorfinanciering en die moet worden terugverdiend. Ja, zo is dat. En het is eigenlijk in die zin een businessmodel. Nederlandse regering heeft ook gezegd dat opvolgende projecten in principe aan de markt worden overgelaten en commercieel zijn. Ja. En daar is ook veel belangstelling voor. Ja, dus de minister is Rob Jet in dit geval. Ja, demissionair minister van Klimaat. Ja. U zegt net, we hebben een voortrekkersrol. Het hele veld is al volgeboekt. Dat klopt. Er is wanneer zit het vol? Welk jaar? Het veld, we hebben het contractueel is het volgeboekt, laat ik het maar even zo zeggen. Wij verwachten in 2041, 2042 rond die tijd dat het volgeboekt zit. Ja. Ja. En dan? En dan sluiten we het af. Betonnen plug erin en klaar. En dat hebt u net gezegd, maar als er meer ruimte nodig is? Als er meer ruimte nodig is, dan zijn er opvolgende projecten. Mm-hmm. Onze landleiding heeft meer capaciteit. Onze compressiestation heeft ook meer capaciteit. Ja. Er zijn opvolgende projecten al aangekondigd. Aramis is er een belangrijke van. Daar begonnen we deze uitzending mee. Een van die drie musketiers dus. Ja. En die zijn heel druk bezig om hun ontwerp uit te detailleren en gaan een leiding aanleggen naar het noordelijke deel van de Noordzee. Ja. Zullen dan van onze landinstallatie waarschijnlijk nog gebruik gaan maken. Nou is de kritiek vanuit de milieuhulp natuurlijk dat dit allemaal vertragend werkt bij de energietransitie. Namelijk als je het niet kan opslaan, de CO2, dan, en je mag het niet meer uitstoten, dan ga je het ook niet meer produceren. Ja, ik denk dat het antwoord daarop is dat het niet een kwestie van is of, dus of opslaan of vergroenen. Het is en. We hebben gewoon niet de luxe om te wachten totdat we uiteindelijk al die vergroeningsprocessen achter de rug hebben. Ik denk dat iedereen bekend is met het feit dat het energienetwerk, het elektriciteitsnetwerk, gewoon vol zit. Ja. Dat we dat niet snel genoeg kunnen uitbreiden. Nee, dat wordt nog een enorme toestand. Dat wordt een enorme toestand. En dat betekent dat als we moeten gaan wachten totdat we allemaal in staat zijn over zijn op groene energie, dat we voldoende groene energie opwekken en voldoende groene energie kunnen transporteren door Nederland, ja, dan lopen we achter op onze klimaatdoelen die we onszelf gesteld hebben. Ja. En dan gaan we het gewoon niet halen. Dus het is een kwestie van en. We moeten en opslag doen en vergroenen. Ja. Nou is er zo'n handelssysteem in Europa voor CO2. Wat gebeurt er eigenlijk als je CO2 kunt afvoeren via uw buizen naar dat gasveld? Ga je dan minder betalen? Krijg je dan korting of hoe werkt dat? Dat klopt, dan hoef je niet te betalen. Dus je betaalt. Want je stoot het niet meer uit. Je stoot het niet meer uit. Je stoot geen CO2 uit, dus je hoeft geen ETS-rechten te betalen. Juist. Met andere woorden, dan ben je goedkoper uit en dat geld kun je dus vervolgens aan uw bedrijf geven. Zo is dat. Dus dat is het idee. Dus het idee is dat uiteindelijk opslaan goedkoper wordt dan uitstoten. Ja. Dat is waar we naartoe gaan. En laten we zeggen, toen we de plannen ontwikkelden, toen lag de ETS-tarief zo rond de 25 euro per ton. Ja. We zitten nu volgens mij ergens rond 75, 80 euro per ton. Ja. Dus die ETS-tarieven zijn behoorlijk opgelopen. Ja. En de kosten van afvang die zullen in die buurt liggen of ondertussen eronder terechtkomen. Ja, en ze moeten die bedrijven zelf dus wel hun afvanginstallatie gaan ontwerpen, aanleggen, betalen. Correct. Om het bij u te kunnen krijgen. Ja. Stel nou dat er onverhoopt toch iets mis zou gaan. Wie is er dan aansprakelijk? Het ligt eraan waar het gebeurt. Als het gebeurt op het terrein van de afvanginstallatie zelf, van de bedrijven zelf, dan zijn ze er zelf verantwoordelijk voor. Op het moment dat het gebeurt dat het CO2 aan ons is overgedragen, dan zijn wij er verantwoordelijk voor. Daar hebben we allerlei voorzieningen voor getroffen. Als er iets misgaat, op hele korte termijn de leiding wordt afgesloten. Echt met automatische kleppen. Ja. Zodat er geen grote hoeveelheden kunnen ontsnappen. Dus we hebben daar allerlei voorzieningen voor getroffen. Juist. En stel dat het toch misgaat, wie is dan financieel aansprakelijk? Bent u dat dan ook? Of is de belastingbetaler dat? Uiteindelijk is Porthos dat. En Porthos is een onderneming, die zal dat dan zelf moeten betalen. Juist. Ja. Maar Porthos wordt gefinancierd vanuit halve staatsdeelneming of staatsdeelneming. Ja, dat is zo. Maar wel met met een eigen verantwoordelijkheid, een eigen budget en een eigen begroting en een eigen resultatenrekening. Ja. Dus het is niet zo dat we bij elke schade kunnen aankloppen bij meneer Jetten of zijn opvolgers om te zeggen van kunt u de rekening betalen. Zo werkt dat niet. Over opvolger of opvolgers gesproken, er komt er in Rotterdam ook een aan. Namelijk de burgemeester daar, Ahmed Abu Taleb, zwaait af ergens dit najaar. Is dat voor u nog een soort kink in de kabel of een vervelende aangelegenheid? Nou, dat denk ik niet. Nee, ja, het is jammer dat hij weggaat. Want ik denk dat hij een hele goede burgemeester was en is. Maar hij gaat pas ergens in het najaar weg. Dan hebben wij, denk ik, al onze contracten al afgesloten. Zowel met klanten als met leveranciers. Dus het project gaat gewoon door. En ik denk dat hij... De nieuwe burgemeester is dan voorzitter van het college. Maar zowel de raad als het college zijn tot nu toe ondersteunend geweest voor Porto's. En mijn verwachting is niet dat de nieuwe burgemeester daar heel anders in zou gaan zitten. Nee. Dat zou wel kunnen gelden voor een volgend kabinet. Ja, voor een volgend kabinet geldt natuurlijk vanzelfsprekend dat daar de vraag is of zij ondersteunend zijn. Ik denk niet dat het voor Portos terug te draaien is, want dat is in feite fait accompli. Ja. Maar voor opvolgende projecten als Aramis zou dat wel, als het beleid echt heel drastisch zou wijzigen, zou dat vervelend zijn. En ik hoop niet dat men dat gaat doen, want ik denk dat voldoende bewezen is dat CCS werkt. Dat het een effectieve methode is en dat het ook een goedkope methode is om op korte termijn CO2 uit de lucht te halen. Ja. En het helpt ons gewoon om de klimaatdoelen te bereiken. En ik denk dat de nieuwe regering met de op basis van de huidige onderhandelende partijen... Ja. Niet volledig afstand gaat nemen van de klimaatdoelen die we gesteld hebben. Nee, maar er zitten wel partijen aan tafel die daar kritisch over zijn. Niet allemaal, maar sommigen wel. Ja, dat... En die vinden in sommige gevallen ook, neem de PVV, toch de grootste van het viertal, dat al die klimaatregelen veel te ver gaan en deels moeten worden teruggedraaid, zo niet allemaal. Ja, maar ik denk dat we moeten zien hoe de nieuwe regering erin staat. Ik denk dat het in ieder geval een coalitie is waarin een aantal ook de standpunten van de PVV in die zin gematigd zullen worden door anderen. Hoop ik dan in ieder geval op in dit opzicht. Maar ja, ik denk dat het zo is dat het belang voor CCS, voor Nederland en voor de klimaatdoelen is zo groot dat ik niet verwacht dat de Nederlandse regering of de hele Tweede Kamer daarin mee zou kunnen gaan. Nou wordt er vaak rondom die energietransitie ook nog gezegd richting dat bedrijfsleven, ook vanuit de klimaat- en de milieuhoek van jongens, jullie zijn niet snel genoeg gegaan. Doe het nou, niet alleen voor de wereld en voor het redden van de mensheid, maar ook vanwege het verdienmodel. Dat komt dan vaak weer uit andere hoeken, maar in ieder geval, is dit ook een nieuw verdienmodel voor Nederland eigenlijk? Want u had het net over die klimaat, of over die conferentie die binnenkort komt hier in Nederland? Nou, ik denk zeker als we kijken naar de Noordzee. Nederlands platform, het Nederlandse gedeelte van het continentaal plat, maar ook het Engelse en Deense deel, zijn bij uitstek geschikt om de oude gasvelden te gebruiken voor in feite het terugstoppen van de restproducten van de petrochemische industrie onder de grond. En dat betekent dat landen die dat voordeel niet hebben, zoals Duitsland, Frankrijk, die veel minder daar faciliteiten voor hebben, dat heel graag gebruik zouden willen maken van onze velden om daar een opslag te doen. En ik denk dat Nederland daar in ieder geval gedurende de periode dat we bezig zijn met de energietransitie geld kan verdienen. Juist, dus daar waar we eerst aardgas leverden aan andere Europese landen, namelijk vanuit het Groningenveld, zegt u eigenlijk, jongens, doe nu het omgekeerde. Ja. Kom met je CO2 bij ons. Ja, en wij lossen het probleem voor je op en we verdienen er geld aan. Gaat u ook nog onder land, want dit is onder zee, gaat u onder land ook nog CO2 opslaan? Zijn daar ook nog plannen voor? Of is dat echt uit den boze doen we niet? Want dit hele project is natuurlijk tot stand gekomen oorspronkelijk met een idee van Shell om het onder Dordrecht op te slaan. Ja, onder Barendrecht zelfs. Barendrecht, sorry. Correct. Ja. Nee, ik denk dat wij hebben daar zeker geen plannen voor. Kijk, Portos concentreert zich heel daar nadrukkelijk op één veld in de Noordzee op dit moment. Ja. Ik denk dat de verdere opslagvelden zich primair zullen richten op de opslag onder de Noordzee. Mm. Het project van Shell in Barendrecht ligt al enkele jaren achter ons. Maar, ja, is van de baan, hè? Is toen van de baan gegaan. Ja. En dat was vanwege het feit dat er mensen boven wonen. Correct. Ja. En daar hadden die mensen geen zin in. Ik denk dat dat zo is. Dat klopt. Ja. Ja, vonden ze geen fijn idee. Vonden ze geen fijn idee dat ze, nadat ze om op een CO2-opslag te wonen. Maar goed, dat was dat project. Ik